Να σου πω, Βασίλη. Έλα. Υπάρχει προβληματισμός έντονος. Τι θα ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε, ρε. Τι να κάνω, ρε. Να ψηφίσω και τούτο το παιδί. Καλό είναι ο Αλέκος. Μπήκε στο κογκλάβιο της Μέρκελ και αυτούς. Τι να κάνω, ρε. Και θα το ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Μπήκε στο κογκλάβιο. Το πήγε στον Κουτσόνε, του καταγιάρισε την πλάστιχα ο Κουτσός. Δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω. Και τι πάει να πει. Είναι καλό αυτό για να το ψηφίσουμε. Έχω βαριά στενοχώρια κι εγώ μαζί τη δουλειά. Είναι κότα μεγάλη, Βασίλη μου, είναι κοτάρα. Την κοτάρα θα ψηφίσουμε. Αν ήμουν νέο, αλλά πάω να γίνω τζεχανιστή. Μα την Παναγία δηλαδή. Δεν μπορώ άλλο, ρε. Α, τέτοια πράγματα. Αλλά δε, τώρα δεν είμαι κι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε και εσένα έτσι. Δεν μπορώ να κάνω. Όπως έκανε τον άλλο εθνικιστή. Να σου πω, έλα. Στο δημοψήφισμα τι έριξες. Στο όχι είχα πάει, ρε. Τι βγήκε τελικά. Βγήκε, ναι, βγήκε σαν Παπαδόπουλου. Όχι έρνε στο πρωί, ναι, έβγαινε το βράδυ. Α, και θα το ψηφίσεις τώρα πάλι. Τι να κάνουμε, ο Γιώργος μας δεν βάνει. Α, του Γιώργο ήθελες εσύ. Δεν βάνει, τώρα θα φύγω, δεν θα πάω. Μπίτρι, ακραίος θα γίνω. Το πάνε στο διάλογο να πάνε. Όταν λες ακραίος. Παράδοσα τώρα, τον παράδοσα κιόλαν. Αφού ρε ο Κουτσός κάνει κουμάντορ, έχει γράψει στα μπελερίνια του ο Κουτσός. Τα κουτσά του μπελερίνια. Τέλος πάντων. Σαν πελερίνια του. Ας έρθουν να μου δούνε τον πέρδικο εμένα εγώ. Συνταξιούχος σήμερα και πάω εγώ στην τράπεζα. Τι να κάνω στο ΑΤΑΦ εκείνο που είναι στον δρόμο. Ρε το ΑΤΑΦ, το μηχάνημα. Του λόγω δεν ξέρω παιδάκι μου του λόγω. ΑΤΑΦ είναι αστυνομικό τμήμα. ΑΤΑΦ μη, ATM άλλο. Αυτό. Το ΑΤΑΦ το λέω. Πάει εκεί δεν ξέρω εγώ. Του λέω λογαριασμό τέτοια κουμπιά. Θα γίνω ηλεκτρονικός τώρα. Και μπαίνω, σηκώνουμε 5.30 ώρα το πρωί, 4.30-5.30 με εκεί. Δεν έπεσες Pac-Man μικρό στα ουφάδικα, δεν πήγαινες, δεν τα ξέρεις αυτά τα ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω να πάω να πού έπεσες πιάσω, ποδοσφαιράκι ξαπλωτό, δεν έχεις παίξει ποδοσφαιράκι ξαπλωτό ηλεκτρονικό. Άκου, εγώ θέλω να πάω να βρω τον άνθρωπο να κάνω την κουβέντα, του πω την καλημέρα. Τι πατά σκουπιά και μαλακίες, δεν τα θέλω εγώ αυτά τα πράγματα. Πες καλημέρα στο ΑΤΑΦ. Πια εκεί, πάντα κουμπιά τον σαν και εσάς που κουβεντιάζετε με τα τηλέφωνα και δεν μπορεί να φιλήσετε τις γκόμενες. Έτσι το κάματε. Όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω να κουβεντιάσω με τον άνθρωπο. Να κουβεντιάσετε ή να φιλήσει γκόμενες, άστα αυτά. Όχι, να κουβεντιάσω με τον άνθρωπο που θα πάω να πάρω το λεφτά τώρα, μην το πας εκεί, εσύ το. Α, φεύγεις μου, δεν πάω εκεί. Α. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι πως ακούω ρε Βασίλη μου που είσαι έτσι και ωραίος και κυμπάρης έτσι και καραμπουζουκλής και μερακλής. Για με ημαράκι σε μένα μου ταιριάζεις. Πιο πολύ σου ταιριάζει ο Βαγγέλας. Να πας εσύ στο Βαγγέλα που τον αγάπη. Εσύ που είναι φίλη Θοδώρα εκεί. Εκεί να πας. Δεν μπορώ να πάω τώρα στο Βαγγέλα γιατί είχαν προηγούμενο με τη Θοδώρα και την έχεις στεναχωρήσει. Δεν θέλω. Ήθελε να γίνει αρχηγός εκείνη μαύρη περίμενε σαν το κρυαρίκου τα μπελερίνια και φύγει. Σαν το μπουνί στο γάμο μπορείς να το πεις και έτσι. Το λέω αλλιώς δεν θέλω εγώ. Καλά είναι και νηστεία τώρα, ήταν και του Σταυρού. Όλους γιατί αυτοί θέλουν παράδομα στο Σατανά, αν και έχουν παραδοθεί μοναχοί τους δηλαδή, αλλά εντάξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι να δούμε ρε Βασίλη, και ο Τσίπρας έγινε μνημονιακός. Δεν το είπα εγώ ρε Τσίπρα, τον πήγαινε πέντε το κάμα, το παιδί εκεί θέλει να πούμε. Τι το κάνανε? Στο κοκλάδιο. Ναι, στο περικοκλάδιο που λέμε. Θα γιάρισε την πλάστιχα, σε επαναλαμβάνω ο Κουτσός. Να σου πω ρε Βασίλη, ωραία τα λες, αλλά θα πάω να το ψηφίσεις μεθαύριο. Δεν θα βοηθώ, μπορεί να κάνω κουβέντα εγώ με τον αδερφό μου να συνοηθούμε. Α, θα μοιραστείτε πάλι. Θα πάμε ακραία, μου φαίνεται. Θα δούμε. Όταν λες ακραία, τι εννοείς? Πέρα, ρε, θα βαρέσουμε. Πέρασε ο Δημήτρη, τον Κουτσούμπα. Όπου βρεθεί, μπέγα, άσχημη, όπου βρούμε, θα πάμε. Α, τόσο ακραία. Να σου πω. Αφού θα πας που θα πας ακραία, γιατί δεν πας στο Λαφαζάνι? Δεν ξέρω και αυτόν, στο ίδιο βιλάρι μου φαίνεται ότι είναι. Με ποιον? Με τον Τσίπρα εκεί, με όλους. Αποφάσισε, αφού σου αρέσει ο Τσίπρας, λέγαμε. Ναι, μωρέ, ίδιο βιλά. Άσε με, μωρέ, ίδιο βιλά. Είναι φτιαγμένοι όλοι οι φοιτητέ. Δεν του βλέπαν τάχα κουνιώτε, κάνουν το ραν και μετά μα την μπλακοστρώνουν. Δεν βάζε, βάρτο ρε, σ' άλλου το κουμπάνια ρε, βάρτο ρε, σ' αίσα ρε. Σ' άλλου το κουμπάνια ρε, τέλος. Και τι να κάνω. Μπα και φτάνουν και εκεί τα έρμα που παίρνουμε. Τίποτα δεν φτάνουν. Δεν παίρνω τίποτα. Αναγκάζομαι να πηγαίνω σαν χωριά, μου φτιάνω κανιαδουλίτσα εκεί πέρα και κάνω ανταλλαγή. Μου φτιάνω τίποτα, μου δίνουν διάφορα προϊόντα. Τι να κάνω. Πάω και κάνω μπάνιο. Αλλά έχω εγώ ένα μαγιό, ας πούμε, δεν πάω, πάω, ξακρίζω. Δεν πάω. Το κόσμο με κοιτάνε με κοροϊδεύουν. Γιατί τι μαγιό είναι? Παλιό τύπου, έχω ρε. Ολόσωμο. Όχι, ρε, τι ολόσωμο, τι με ρε, γυναίκα ρε. Μαγιό ρε, μικρό έχω. Δεν φορά ολόσωμο, φορά string. Όταν λες μικρό, τι εννοείς, κορδόνι? Όχι, παιδί, τι κορδόνι, όχι, παιδί, μαζά τα μαγιό που φοράγαμε. Βραζιλιάνικο. Τα μαγίστηκα, τα παλιά, που είναι σαν. Πώς να το πω, νομίζω. Να πάρεις αυτά τα μαντάμ σουσού που είναι ρετρό, είναι ωραίο, θα σου πηγαίνει ένα. Τι να πάρω μαγιό? Μαντάμ σουσού. Τι να σου. Είναι ωραία, είναι ρετρόστιλ, ωραίο, θα σου πάει, είναι παλιακό τύπου. Ναι, έχω, όχι, άστα. Εγώ έχω 2-3 κουμπάκια που τα συναλλάζω και τη μοντζιβρέχουμε, αλλάζω. Και έχω τα παλιού τύπου που τα φορεί σαν άνθρωπο, κρύβουν και τα μπελερίνια σου. Α, τα κρύβουνε. Πλέον είναι τη μόδα να μην τα κρύβουμε. Εσύ ξέρει, εγώ σε πείτε, τι μου λε, τι στίγκ να φορέσω εγώ στίγκ τώρα γυρνάω. Βάζει ένα λεπτό και τα βάζει ενδιάμεσα, ένα από εδώ, ένα από εκεί και φαίνονται. Δίχαλο, δίχαλο μπροστινό που λέμε. Το ένα το έχω 12 χρόνια και το άλλο πάει στα 15. Αθάνατο μαγιό. Βεβαίω είναι αθάνατο. Από τι είναι, από κλωστή πεταλούδα. Όχι, είναι την αθάνατη κλωστή. Τα είχα μου τα εξφέρει ένα φίλο μου. Ατσάλινη κλωστή είναι φτιαγμένο. Τέλο πάντων. Άμα μπορέσω, δεν μπορεί το αμάξι αυτό που έχω εγώ, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν βγαίνει για πάνω, είναι εδώ τοπικό. Αλλά άμα μου δώσει κανένα κολέα, έχω ένα κολέα που το συντηρώ τη Μερσεντέ, άμα μου δώσει θα το. Α, ωραία. Είναι καλό κολέα, πισοκολέα που λέμε. Κολέα, φιλαράκι, όπως είσαι εσύ, φίλο μου. Κολέα, αντρίκιο κολέα. Α, βαρετό. Άγκα, και εγώ του ασχολούμαι, του το κάνω και θα το πάρω το αμάξι, να σου σε κουβεντιάσω και να σου φέρω ό,τι μπορώ και κανένα μπουκάλα κρασί τώρα που θα βγάλω. Το καινούριο. Το καινούριο μου δώσει, το παλιό θα έχει ξυνείς τώρα. Και πατήσαμε αλπού προχτές. Αλεπού πατήσατε. Ναι. Και θα πιούμε την αλεπού με στο κρασί. Αλεπού είναι μάρκα, ρε, κρασί. Ας το πούμε πώς το λένε. Γαλλικό. Αλεπού, κρασί. Αλεπού φρανσέ που λέμε. Αλεπού κρασί λέγεται. Λέγεται η μάρκα του, το λέμε μάρκα, εμείς το λέμε αλλιώς. Γιατί έχει φουντωτή ουρά. Όχι, δεν έχει παιδί. Αλεπού είναι η μάρκα του κρασού. Αλεπού, καλά. Άσπρο είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο, μπράβο. Κοκκινέλι. Μπρουνέλο που λέμε, μπρουνέλο. Όχι, δεν είναι άσπρο, βγαίνει άσπρο, αλλά θα του ρίξαμε την πετέξη κοφίνια μαροδάκι μέσα να το κάνουμε λίγο προ το κόκκινο. Αυτό είναι μπόμπα, δεν είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα που πίνει. Δεν είναι μπόμπα, είναι καλό το βασίλειο. Είχε 12 και 80. Σε βαράει στο ένα ποτήρι ή στο μισό. Δεν σε βαρύ σε κανένα ποτήρι. Α. Είναι άσπρο. Εγώ πίνω το βράδυ ένα κιλό κρασί, δεν είναι λίγο. Α. Δεν παθαίνω τίποτα. Μάλιστα. Κατάλαβε, είναι καλό το κρασί. Καλά κάνεις. Εντάξει. Θέλω να δώσω, γιατί έχω καιρό να τον είδω, ένα φίλο μου. Προσωπικό, ναι. Έχουμε πιει ένα ποτήρι κρασί. Ποιο, ναι. Το ένα φίλο μου που δούλευε σε μια ταβέρνα και σε ένα μαγαζί και πήγαινε και έπινε ένα κρασί. Λέγεται Τζόνι, είναι μαέστρος, παίζει όργανο, κάτι όργανο εκεί που παίζει. Του αφήνω του πολλού μου χαιρετισμού. Και θέλω. Μην μου χαλάσει κουβέντα. Θέλω προ συνάντησή του να βρεθούμε, το φίλο μου του Τζόνι, του μαέστρου, για να του πω δύο κουβέντε. Να του πω πόσο κρασί έχω βάλει μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τηλέφωνα δεν έχετε. Δεν έχει τηλέφωνο. Να του στείλω ένα πακέτο κρασί σαν ύφη Χατζηβασιλείου. Σεβαστούς μου χαιρετισμούς. Και θέλω να δω και χαιρετισμούς στον αδερφό μου. Να του δώσει. Ο αδερφός σου κατάλαβε λίγο πιο σοβαρός. Είναι και λίγο σύντροφος. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μεθαύριο. Αν θα με πάει αυτό στέρμα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αποφασίστε, συνετά. Ναι. Θέλω να βάλω χέρι και, σε ένα, και στον άλλο τον σύντροφο. Σε μένα πρώτα, αν θέλει. Δεν θέλω να μου βάζετε δεύτερο χέρι. Θέλω πρώτο χέρι. Και αποστολή, έλεος λίγο με τον σεξισμό σου. Δηλαδή, χαλάρωσε λίγο. Ποιο σεξισμό, καλέ. Σιγά, μωρή Κωνσταντοπούλου κι εσύ. Πού αυτό που κάνει. Θυχτήκατε. Από τότε που έγινε πρόεδρο, η άλλη η αποτύχη είναι έξω. Το τερμάτισε. Χαλάρωσε λίγο. Ποιο καλέ. Χαλάρωσε. Χθες με τους συντρόφους για το φεστιβάλ. Χαλάρωσε λίγο και στον άλλο τον σύντροφο. Α, αυτό δεν ήταν σεξισμό, φίλε. Δεν ήταν σεξισμό. Όφυλα να τον πληροφορήσω. Έχω τρελαθεί μου έχει γυρίσει το μάτι με τις συντρόφισες, δεν σκόνω κουβέντα. Όχι μόνο με τις συντρόφισες, γενικά λίγο το έχεις με το σεξισμό λίγο παραπάνω. Φίλε, αν έβλεπες τις συντρόφισες, δεν θα σκεφτώσουν ποτέ να με κατηγορείς για σεξισμό. Πρώτον. Δεύτερον, αν δεν είχε βγει η Ζωήτσα πρόεδρος της Βουλής, δεν θα ξέρατε καν τον όρο σεξισμός. Άι σε πήρα από το χάρι. Εγώ σε πήρα, σταμάτα να μιλάς. Άι σε πήρες. Έχει ένα κόλλο απ' έξω τώρα, τέλος πάντων. Έλα. Γεια. Εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανος για την ψήφο μου, για αυτό που ψηφίζω τόσα χρόνια. Αισθάνομαι μεγάλη περήφανη. Ψηφίζω κάτι το οποίο δεν μου έχει πει ψέματα. Ψηφίζω κάτι το οποίο για τους άλλους θεωρείται πεπατωμένο, οπισθοδρομικό κτλ. Ήθελα να ξέρω, αυτοί που ψηφίζουν αισθάνονται την ίδια περηφάνεια. Γιατί και η ψήφος είναι και θέμα περηφάνειας, γάμοτο. Δεν είναι, είναι και ένα θέμα, είναι θέμα περηφάνειας. Αισθάνονται περήφανοι για αυτό που ψηφίζουν. Δεν έχω τι άλλο να πω. Γεια, Αποστόλη! Γεια! Ξέρεις από πότε προσπαθώ να σε πιάσω, βρε αγόρι μου. Είμαι άφιαστος. Είμαι σαν όνειρο. Είμαι σαν την ελπίδα του Τσίπρα. Από την ημέρα που ήρθες από τις διακοπές. Α, δεν πάνε και πολλές μέρες. Το είδες στο debate χτες. Πώς δεν το δω. Είχα 2 ώρες 2,5 για χάσμο, τις είδα και αυτές. Η είδηση δεν βγήκε και βγήκα να σου πληροφορήσουν ότι ήταν ένα πολύ καλό τηλεοπτικό προϊόν. Ήταν βρε Καραγκιόζε, αλλά δεν ψηφίσαμε για την τηλεόραση. Δεν θέλουμε να δούμε πώς κάνεις την παρουσίαση. Να πεις και μια κουβέντα. Τέλος πάντων, για πες. Γιατί είχε τόσα νεύρα ο Μαϊμαράκης, τόσα πολλά νεύρα. Του είχε στραβοκάτσει το λούσιμο το μουστάκι και δεν είχε. είχε χτενιστεί σωστά. Και άμα το μουστάκι δεν πάει καλά, πάει στράφει όλη η επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως θέλει να κρατάει και καλά μπεγλέρι. Το είχε, παιδί μου. Δεν είδες κάτι τόσο που χάιδευε την τσέπη του. Στην αριστερή τσέπη όταν το βάζε έπαιζε τον μπεγλέρι. Δεξιά τσέπη όταν το βάζε το χέρι έπαιζε τ' άλλο. Το μπελερίνι. Δεν σου πω, αγόρι, ο Τσίπρας όντως ήταν πιο ήπιος, πιο ήρεμος. Ναι, ήταν. Άρα πίστηκες εσύ τώρα. Λες, εντάξει, ήρεμο το παιδί, να το ψηφίσουμε το ήρεμο το παιδί, ζεν. Ναι. Το ζεν, ξέρεις πόσο θα σε πάει παρτού ζεν τα επόμενα χρόνια με την μνημονιάρα του. Σ' άρεσε, τι καλά. Παρτούζα, παρτούζα. Αλλά στην ηλικία σου και εγώ θα χαιρόμουν να άκουγα παρτούζα και μόνο στο άκουσμα. Ελπίζω στην παρτούζα να μου κάνετε και απεντόμωση. Πότε θα ξαναβγείτε στην τηλεόραση? 19 Οκτώβρη. Τι έτσι αργά, βρε παιδιά. Θα βγούμε στις δεύτερες εκλογές. Α. Τις τρίτες του χρόνου. Είναι τόσο όσο βγαίνει για να έχει ένα μήνα να ξαναπεί εκλογές ένα μήνα. Είναι 18 βγαίνει εκλογές, 19 εμείς βγαίνουμε. Σας αγαπώ πολύ. Εγώ να δεις. Μα μπορούμε να μιλάμε και στον ελληνικό τώρα που αγαπιόμαστε. Εντάξει, άντε, γεια. Να σου πω κάτι, θα ψηφίσει τελικά, το αποφάσισες? Έχω πάρει γραμμή τώρα, πήρε κύριε Βασίλης, αυτό σου λέω μόνο. Κατάλαβα. Θα έχουμε στην κυβέρνηση πάντως ΣΥΡΙΖΑ με βούτο. Το κατάλαβες, ξέρεις? Δεν το κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι υπάρχουν τεράστιες υψομετρικές διαφορές. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, συμβουλή προς τον κόσμο που μας ακούει. Τις 20 Σεπτεμβρίου η ελπίδα ξανάρχεται. Μην κάνει κανείς τη μαλακή και τις ανοίξει τη γάμισα μας. Βάζει το διάλογο του τσέκι που θα δώσει και γραμμή. Γραμμή μόνο, κύριε Βασίλης.